De snelst wisselende hitparade van het westelijk halfrond. Waarin uitschieters meer regel zijn dan uitzondering. In samenwerking met Pophoren is dit de Future Parade.